Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne ehtalel hadisi kitabullah ve ehtalel hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men meşâ fî hâceti ehîhî ve belegâ fîhâ kâne hayren min i'tikâfi 20 sinîn. وَمَنْ اَتَكَفَ يَوْمَنْ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقْ اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Rabbimiz ibadetlerimizi kabul eylesin. Dünya ve ahirete müteallik dileklerimizi ihsan eylesin. Efendimiz, Peygamberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi eftalus salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat Hazretlerinin hadisi şeriflerinden bir demet okuyup izahına çalışacağım. Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 445. sayfasındaki hadisler. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce buyurun beraberce başta Efendimiz Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Hazretleri olmak üzere cümle Enbiya ve Mürselin'in, başta Sadat ve Meşayih Turku Aliye'miz olmak üzere cümle Evliya Allah'ın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, ahirete göçmüş olan yakınlarımızın, okuduğumuz kitabı telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said Kutku hocamızın, bu hadis kitabının içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş ravilerin, alimlerin ruhlarına hediye olmak üzere. Biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, salih ameller işleyip, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. En başındaki hadisi şerifin başlangıcı bir önceki sayfada. Onun için oradan alıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kişinin diğer Müslüman kardeşine yardımı hususunda buyurmuş ki men meşâ fî hâceti ehîhî. Her kim ki Müslüman kardeşinin ihtiyacını görmek için harekete geçerse ve belerra fîhâ ve işi de başarırsa, o kardeşin işini hallediverirse kâne hayren mini itikâfi 20 sinin, 20 yıl itikaf etmekten daha hayırlı bir sevap kazanmış olur. 20 yıl. Ve men tekefe yevmen. Bu itikaf denilen şeyi izah ediyor Efendimiz arkasındaki cümlede. Her kim ki bir güncük itikaf eylese, İbtiga vechillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için yapsa bunu. Bir gün bir camide bir itikaf ediverse, cealallahu beynehu ve beynen nari telase hanadık. Allahu Teala Hazretleri o itikaf eden kulun cehennemle arasında 3 tane hendek meydana getirir. Mani'a, çukur, geçilmesi imkansız 3 hendek meydana getirir. Eb'ade mimma beynel hafikayn, maşrik ile mağrib arasındaki mesafeden daha geniş olmak şartıyla 3 hendek meydana getirir. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Tayalisi de, Hatib-i Bağdadi'de, İbn-i Hibban'da nakledilmiş bir hadis-i şerif ki zaten daha başka hadis-i şeriflerle manası teyit olunmuştur. Bu hadis-i şeriften Müslümanın Müslüman kardeşinin yardımına koşması gerektiği delili var. O çıkıyor ortaya ve bunun sevabı var. Umumiyetle insan İslam'ı iyi bilmezse şekle bakar. Zaten insanların akıl seviyesi, kültür seviyesi itibariyle şekilden öze doğru yükselmek daha yüksek insanların işidir. Yani basit insanlar şekille uğraşır. Öze inmek, daha yükseklere çıkmak gelişmiş insanların işidir. Şimdi Müslümanlık nedir? Namaz kılmak mı? Oruç tutmak mı? Hacca gitmek mi? Evet, bunlar var. İslam'ın, Allah'ın emirleri arasında bunlar var. Hemen hatıra gelen şeyler. Üstelik bunların hatıra gelmesi yanlış da değil. Hakikaten bunlar hakkında, bunların sevaplarının çokluğu hakkında rivayetler de var. Namaz kılmanın sevabı hakkında çok rivayetler var. Hacca gitmenin, oruç tutmanın çok hakkında rivayetler var. Ramazan'da itikaf etmenin, Allah rızası için bir Allahu Ekber, bir Sübhanallah, bir La İlahe İllallah demenin sevabı hakkında hadis-i şerifler var ki okuduk. Yani bir La İlahe İllallah insanın cennete girmesine vesile oluyor. Mizanının ağır bastırmasına sebep oluyor bir Sübhanallah. Bunlar hakkında rivayetler var. Ama bunlar şeklen ilk önce hemen karşımıza gelen ibadetlerdir ama bunların ötesinde daha başka şeyler var ki bunlar gönüle taalluk ediyor. İnsanın kalbine, iç alemine, niyetine taalluk ediyor. İşte işin aslı oradadır. Yani insanın kalbi pak olmazsa, insanın gönlü temiz olmazsa, insanın iç alemi intizamlı olmazsa, insanın içi güzel olmazsa dış güzelliğinin kıymeti kalmayıverir. Ve iç güzelliği dış güzelliğinden kat kat daha üstündür. Nice insan vardır ki zahiri mamurdur, içi haraptır. Bir ev ki dışı pırıl pırıl boyanmış ama içinde merdivenleri yıkık, efendim her tarafından hava geliyor, kaloriferi yok, suyu yok, efendim böcekler, fareler dolaşıyor. Kıymeti yok. Yani iç haraplığı daha fenadır. İçi mamur oldu mu varsın dışı, dış da önemli ama o ikinci planda gelir. Şimdi hatıra gelen kıymetli ibadetlerden birisi, Ramazan gelince gene söyleyeceğiz. Aman, Ramazan'ın son 10 gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikaf eylemiştir. 10 gününü camide geçirmiştir. Kendini ibadete vakfetmiştir. Kadir gecesinde elde etmek imkanı da vardır. Ey Müslümanlar, durumu müsait olan kardeşlerim, aman etmeyin, eylemeyin, gelin bu çok kazançlı 10 günü camide itikaf ederek geçirin diyeceğiz. Bu muhakkak. Hakikaten sevaplı. Ama bakın bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre 20 yıl itikaf etmekten daha hayırlıdır bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşinin ihtiyacı peşinde koşup onu bitirivermesi. İşte her zaman söylediğim bir noktaya bu hadis-i şerif işaret ediyor. bizi birbirimize muhabbetle bağlayan İslam'dır, imandır. Bu hadisi şeriflerdir. Bunlar alınırsa ne olur? Tesbihin ipi alınmış gibi olur. Tesbihin ipini çekip aldığın zaman o 99 tane 99 yere gider. Her birisi. Hatta toplamak istesen bazısında bulamazsın. Kimisi sedirin altına gider, kimisi koltuğun altına gider. Toplayamazsın da artık. Bir dağıldı mı bir daha toplayamazsın da. Milletin fertleri de böyledir. Ümmetin fertleri de böyledir. İslam gelmiş, birbirlerine düşman olan, ezeli ebedi birbirleriyle çekişip duran insanları kardeş etmiş. İnsanlara edebi ahlakı öğretmiş. Birbirine sevgiyle, saygıyla muamele etmeyi öğretmiş. Allah rızası için fedakarlık yapmayı öğretmiş. Malından bağışta bulunmayı öğretmiş. Canını arkadaşları için ortaya koymayı, cihat etmeyi, milleti vatanı için efendim hayır yapmayı, canından bile icabında vazgeçmeyi öğretmiş. Şimdi biz bundan vazgeçirmeye çalışıyoruz milleti. İyilik mi? Vallahi de, billahi de iyilik değil. Yani tesbihin tane ipini koparmak gibi bir şey. İşte o gittiği için, bu eğitim eksik kaldığı için, bu imanın efendim özü esası, dinin aslı, Müslümanın Müslümanı sevmesidir diye o nokta ihmal edildiği için sosyal problemler çıkıyor. Onun için insanlar sınıf sınıf ayrılıyor, grup grup ayrılıyor, birbirlerini boğazlamaya kalkışıyor. Bunu başka şeyle sağlayabilir misiniz? Sağlayamazsınız. Sağlayamazsınız, sağlayamazsınız, sağlayamazsınız. Sağlanmaz. Bu nizamı, bu kaideyi Allah-u Teala Hazretleri koymuştur. Yaradanımız koymuştur. Her şeyi bilen Rabbül Alemin koymuştur. Bir şeyi bir bilene soralım demiyor muyuz? İnsaf edin. Bir hukuk meselesini bir hukukçuya sormuyor musunuz? Hastalandığınız zaman bir doktora sormuyor musunuz? Bilenlerin en iyi bileni Allah-u Teala Hazretleri koymuştur bu kaideler. Şimdi istiyoruz ki bunları kaldıralım. Niye kaldıralım diye istiyoruz? İçki içeceğiz, İslam mani. Flört edeceğiz, İslam mani. Rüşvet alacağız, İslam mani. Başkasının hakkını çiğneyeceğiz, İslam mani. İslam'ı bütün nefsani arzularımızın karşısına çekilmiş bir kocaman duvar gibi görüyoruz, kızıyoruz. Kardeşim sen kendine kız. Ne diye İslam'a kızıyorsun? Sen de ötekisi gibi rüşvet almayan, hırsızlık etmeyen, arsızlık etmeyen insan olsana. Hayır. Ben öyle olmakla devam edeceğim, İslam yıkılsın. Bu duvar yıkılsın önümden yahu. İstediğimi yapayım, istediğim edepsizliği yapayım. İstediğin edepsizliği yaparsan bu gemi batar. Hani farz-ı muhal, imkansız bir farz. Hadi yap istersen desek diyemeyiz yani. Mümkün değil dememiz de yap. Tamam, rüşvet yiyen rüşvet yesin. Cehenneme kadar yolu var. Zıkkım olsun yesin. Hırsızlık yapan buyursun yapsın. Efendim arsızlık eden etsin bilmem ne. Ama bu nizam durmaz ki, bu cemiyet durmaz. Gemi batar. Gemi batar. Geminin alt tarafını deldiğin zaman, içine su geldiği zaman gemi durmaz ki. Batar. Efendim bir deneyelim. Ama sen batmaya başladıktan sonra kurtaramazsın ki gemiyi. Bırakalım bir deneyelim hocam. Sen dokunma, bırak. Herkes istediği edepsizliği yapsın. Yo, öyle şey yok. Millet tecrübe tahtası mı? Bir batarsa koca denizin ortasında şunu bir deneyelim bakalım deldiğimiz zaman batacak mı şu gemi? Ya batar. Bu iki kere iki dört eden bir şey. Gemi batar. Peygamber Efendimiz gemi misalini o veriyor Efendimiz. Sizden biriniz diyor bir gemide olsanız. Bir kısmı üst güvertede olsa, bir kısmı ambarda olsa. Ambardakiler su almak için yukarıya çıkıyorlar, iniyorlar, çıkıyorlar, iniyorlar, çıkıyorlar, iniyorlar. Merdivenden inip çıkmak zor geliyor. Şuradan bir delik açayım, suyu kestirmeden alayım dese. Olur mu diyor. Olmaz. Gemi batar. Onun için bize kızsalar da kızmasalar da küçük çocuk şurubu içmek istiyor mu? İstemez. Ama ağzını tutarız, elini tutarız, sus bakalım deriz, biraz bağırırız. O şifa alacak, bak sen bu şey yapmazsan zatürreye olursun, ölürsün diye biz ona zorla. Çocuk bağırır çağırır, iğne yaptırmayı ister mi çocuk? İstemez. Doktoru gördüğü zaman annesinin kucağına sarılır. Annesi onun şeyini tutuverir, gene o iğne yapılır. Neden? Şifa var. Acı da olsa şifa var. Şimdi biz yüzyılların denenmiş sosyal kaidelerini değiştirmeye çalışanların karşısında duramayız. Yani şey olarak, bilgâne duramayız. Çünkü o geminin içinde biz de varız. Sadece o... Sadece o yansa o zaman bir şey değil ama biz de yanarız. Onun için bu cemiyeti sıhhatli tutmak zorundayız. Bu cemiyetin yolu bizimle ilgilidir, suyu bizimle ilgilidir, çocukların eğitimi bizimle ilgilidir. Her şeyle ilgileniriz. Çünkü biziz. Çünkü bize dedelerimizin emanetidir. İşte İslam da bize dedelerimizin emaneti. Tabii benim bu anlattıklarım bir bakıma utanarak anlatıyorum. Yani faydacı noktayı nazardan anlatıyorum. Faydası var diye anlatıyorum. Halbuki biz müminiz, faydayı zararı düşünecek insan değiliz ki. Rabbimiz böyle emretmiş. Resulü edibi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Biter. Yani Resulullah bir şey söyledikten sonra bize ikinci bir sözle karşına çıkmak yakışır mı? Olmaz. Efendimiz böyle buyurmuş. Bitti kardeşim, tamam. Boşuna artık çırpınma, tepelenme. Tamam, bu böyledir deriz. Ama biz bir de böyle işin fayda tarafını anlatıyoruz. Neden? İnanmayanları anlatıyoruz kardeşim. İnanmayanları anlatıyoruz. Yani bilsinler diye. Bak, bir sosyoloji diye ilim vardır. Bak, bir milletin yükselmesi, alçalması neyle olur? Tarih bunu efendim kaydetmiş. Tarih ilmi var. Tarihten çıkarılacak ibretler var. Biz inat edenleri anlatıyoruz. Etmeyin, eylemeyin diye onları anlatıyoruz. Yoksa sözümüz size değil. Biz hadis dedik mi tamam, akarsular durur. Efendimiz böyle buyurmuş, bitti. Ama başkasına da anlatmak zorunda kalıyoruz ki o da edepsizlik etmesin diye. Bak, İslam geldi mi Müslüman kardeşinin işine koşmak için çalışacak. Bu hadisi duyan insan durur mu? Şimdi ben yarın bir Müslüman kardeşimin bir işi olsa sabahtan akşama koştururum ona. Tatil olsun, sevap kazanacağım. 20 yıllık İtikaf etmiş gibi sevap kazanacağım diye koştururum. Bu güzel bir kaide. Bu kaçırılır bir şey değil ki. Hatırlıyorum ben, hocamız rahmetullahi aleyh sağdı. Efendim, itikafa girdi arkadaşlarımız. Teşvik ediyor. Sünnet çünkü. Bir beldede hiç kimse itikafa girmese, itikaf ne demek? Bir camiye geleceksin, orada kalacaksın, ibadet edeceksin. Gece de orada yatacaksın. İtikaf bu. Şimdi tabii 10 gün itikafa yatınca, itikafta böyle camide ibadet edince onun da kendine göre problemleri var. İtikafın da problemleri var. Şimdi itikaf eden insan ne der? Der ki, oh, var mı benim gibisi? 10 gün itikaf etmişim. Hem de itikaf etmenin bu kadar sevabı var. Günah işlemedim, tesbih çektim, Kur'an okudum, ibadet ettim, namaz kıldım, oruç tuttum efendim. Yani biraz hoşuna gider bu iş, böbürlenir, koltukları kabarır. Şimdi arkadaşlar da herhalde biraz öyle yaptığımız şey iyi diye heveslendiler. Hocamız rahmetullahi aleyh bu İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bu şeyi rivayet etti. Yani bu manada bir hadise nakletti. Şöyle, bir gün İbn Abbas radıyallahu anhuma, ki sahabe-i kiram içinde ilmiyle tanınmış, güzelliğiyle müstesna güzellikte olan bir kimseydi. Yani görenler gözleri kamaşırdı güzelliğinden. Kureyş kabilesinden Efendimizin amcazadesi, o güzellikten o da pay almış. Çok güzel bir delikanlıydı. Gençti Efendimizin sağlığında. Çok da alimdi, çok da edepliydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun meclisinde müstesna bir mevkiye oturturdu. Genç olduğu halde. Yani herkes onun yanında konuşamazdı ama İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya çok itibar ederdi. İtikafa girmiş İbn Abbas. Namazda tabii dışarıdan gelenler oluyor ya, itikaf cuma namazı kılınan bir mescitte yapılması eftal. Bakmış Müslümanlardan birisi camiye gelmiş ama hali perişan. Yani baktı mı insan görür ya, yahu senin benzin sararmış, üzüntülü görüyorum seni. Niye böyle üzüntülüsün, bir derdin mi var? Diye sormuş. Evet diyor, ey Abbas'ın oğlu, benim bir sıkıntım var. Nedir derdin diyor. Filanca kimseden borç almıştım. Vakti geldi, ödeyecek imkanım yok, söz de vermiştim, utanıyorum. Çok sıkıştım borcumu ödeyemediğim için. Çok utanıyorum, ondan üzüntüm odur. Ha, ben o şahsı tanırım diyor. İster misin gideyim senin namına ricada bulunsam? İster misin? Çok makbule geçer diyor. Yani, lütfedersiniz demek istiyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma mescitten çıkmış, başlamış onunla beraber yürümeye. Adamcağız hemen fark etmiş. Demiş ki, ey Abbas'ın oğlu, itikaftaydınız. İtikaftan böyle dışarı çıkınca itikafınız bozulacak. Diyor ki, şurada yatan zattan bizzat işittim ki, Peygamber Efendimiz'in türbe-i saadetini gösteriyor. Şurada yatan şahıstan bizzat işittim ki, bir Müslüman kardeşinin işini görmek 20 yıllık itikaftan daha hayırlıdır buyurdu. Ben o fırsatı kaçırmayayım diyor. Yani o yardım etmeye koşuyor. Herhalde rica ediyor. Ya affettirtir, bağışlattırır veyahut tecil ettirtir. Neyse. Yani bir işini görmek. İşte böyle olacağız. Bir günlük itikaf da cehennem ile insanın arasında 3 tane ulu hendek meydana getirir ki her bir hendeğin mesafesi doğu ile batı arası kadardır. Yani cehenneme girme ihtimali çok azalır. Tehlikelerden emniyette olur demek. İşte böyle Müslümanlar birbirlerini sevsin. Müslümanlar birbirlerinin yardımına koşsun, imdadına yetişsin, her hususta hizmet imkanı arasın. Şimdi Gümüşhaneli hocamız ki şu hadis kitabını yazmış olan mübarektir. Allah şefaatlerine nail etsin. Bir kitap yazmıştır. Tarikatlarda usul diye yeni harflerle de Arapçadan tercüme edilip neşredildi. Orada diyor ki Şazeli tarikatı şöyledir. Bilmem Kadiri tarikatı böyledir. Bilmem efendim Bedevi tarikatı şöyledir. Desrüklü tarikatı şöyledir. Ama hepsinin müşterek bir hususiyeti vardır. Hepsinde müşterek olan bir esas vardır. Hepsinde hizmet şarttır. Hizmet. Yani derviş hizmet ehli olacak. Hizmete koşacak, yardıma koşacak. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi, efendim yapabileceği tarzda hizmete koşacak. İşte bizim cemiyetimiz böyle bir cemiyetti. Tepeden tırnağa, binası, camisi, medresesi, şusu busu, hepsi hayırdır. Herkes millete hizmet için koşuşmuştur yani. Neler yapmışlardır. İyilik için fırsat aramışlardır. Allah bize de imanın o lezzetini, o şuurunu, İslam'ın bu derinliğini kavramak nimetini ihsan eylesin. İkinci hadisi şerif. Men meşa ma'azzalimin li yu'inehu ve huve ya'lemu ennehu zalimun fekad harece minel İslam. Bu hadisi şerif Taberani'de ve Buhari'de de efendim Bedavi'de, Ebu Nuaym'de zikredilmiş bir hadis-i şeriftir. Bu da başka bir yönden işi alan demin söylediğimiz hadis-i şerife kutup, bir başka istikameti gösteriyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men meşa me'az zalimin li'uynehu. Her kim ki bir zalimin yanı başında yürürse ona yardım edeyim diye, bir zalimin yanı başında yürürse ona yardım edeyim diye ve huve ya'lemu ennehu zalimun ve biliyorsa ki o zalimdir ama gene de yardımdan vazgeçmiyor. Maaş gelecek ya, menfaat gelecek diye onun yanında gidiyor. Ha. Böyle bir kimse fakat harece minel İslam. İslam'dan çıkar. İslam'dan çıkar. Çünkü zulüm İslam'ın en büyük düşmanlarından biridir. İslam bazı şeyleri kökünden kazımıştır, yıkmıştır. Birisi zulüm. Birisi şirk. Birisi zulüm. Zulme şey yoktur. Zulme hiç taviz yoktur İslam'da. Bir zalime ey efendim bile diyemez Müslüman. Ya seyyidi diyemez. Derse arş-ı ala titrer. vay zalime, efendim dedi bu Müslüman diye, arş-ı âlâ titrer. Öyle şey yok. Sözle bile taviz yoktur. Zalime yardım yok. Neden? Zulüm fenadır da ondan. Hiç zulmü beğenen var mı içinizde? Hiç beğenilir mi? Mümkün değil. Onun için zalime de yardım yok. Zalim kendisi ateş olsa 20 kadar yer yakar. Ne kadar? 180 santim boyunda, efendim 55 santim eninde. O kadar yer yakar ya. İsterse ateş olsun. Tepeden tırnağa ateş olsa o kadar yer yakar. Zalimi bayağı böyle anlı şanlı bir zalim yapan, tarihlere geçirten etrafındaki dalgavuklardır. Zalimi zalim yapan sen ve ben. İslam onun için, İslam hastalığı öyle kıyısından köşesinden azıcık kurcalamaz. Kökünden temizler. Kökünden söküp atar. Hiç imkan bırakmaz yani. İçki haram. Peki haram ama ben imal ederim, satarım, kendim içmem. İmal de edemez. Satamazsın da. Hayır ben içmiyorum da satmıyorum da sadece hammallığını yapıyorum. Kamyona yüklüyorum, öbür tarafa taşıyorum. Taşıyamazsın da. Onu da yasaklamış. Efendim ben sunmuyorum ama Amerikan barda duruyor misafir odasında. Efendim likör şişesi. Misafir geldiği zaman hizmetçime ikram ettirtiyorum. Kendim elimi sürmem. Tövbe estağfurullah. Hacıyım ben, korkarım filan. Mesela olmaz ya, hacı olur mu? Yani şeyinde hacının efendim misafir odasında bar Amerikan olur mu? Olmaz ama olduğunu ben gördüm. Böyle bir acayip dünyada yaşıyoruz ki kardeşlerim. Öyle tezatlar içinde yaşıyoruz ki. Şapla şeker bir arada. Mikropla efendim şey bir arada. Böyle bir acayip dünyada yaşıyoruz. Ya sen hacı mısın? Hacıyım, elhamdülillah hacıya gittim. Peki bu ne? El-rızku alallah. Kocaman güzel levha yazılmış, eski yazı, altına da Türkçesini efendim yazmış filan. İyi güzel. Tam içki şişelerinin yanına koymuş bakkal. Ya rızık Allah tarafından verilir demek o. Yani kadere imanın bir şeyi. Rızkı Allah verir. Ben kimseden korkmam demek o. Rızkı bana Allah veriyor demek. Ben rızık için kimseye serfuru etmem, başımı eğmem demek. Eyvallah demem, dalgavukluk yapmam demek o. İçki niye satıyorsun? İçiyor musun yoksa? Yok hocam içmem. Ama diyor müşteri çok geliyor diyor bunu koyduğum zaman diyor. Gelmezse şey satmazsam müşteri gelmiyor diyor. Tezatlı, tezatlı acayip şey. Şimdi zalim olduğunu bildi mi bir Müslüman o zalime yardım edemez. Yanında yürüse İslam'dan çıkar. Büyük tehdittir bu. Yani zalimin yanına varmayın diye. Bu ayet-i kerimede de böyle buyurulmuş ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Sakın ha zalimlere meyletmeyiniz, sonra size de cehennem ateşi gelir dokanır. Siz de tadını tadarsınız o cehennem azabını. Onun şu yüzünden, o zalime meylettiğinizden dolayı. Zalime taviz yok. Ben bizim şeylere bile söylüyorum, yakınlarıma, akrabama. Çocuk bir kabahat yaptığı zaman gülmeyin. Diyelim ki mesela hani babasının sigarasını almış küçük bebek, farz edelim babasının sigarasını gördü, ağzına alıyor, bütün herkes kah kah kah kih kih kih gülüyor. Böyle şey yok. Edepsizlik yaptığı zaman gülmeyin. Yani çocuk edebe mugayir bir şey yaptığı zaman gülmeyin, taviz olur. Çocuk gülündüğü için onu tekrar yapar. Yani çocuğa bile şey yapmayın, o tavizi vermeyin. Zalime haydi haydi. Kale gibi sağlam dursun insan. Efendim şu benim akrabam, şu yabancı. Bu benim komşum, çok sevdiğim kimse, bu ötekisi. Bu haksız ama komşum. Öyle şey olmaz. O zaman mahkemeleri kapatalım. Hakimlerin hepsini terhis edelim hakimlikten. Git ne yaparsan yap, bakkallık yap. Efendim komisyonculuk yap. Başka işle meşgul ol. Mahkemeye lüzum kalmaz. Eğer ben sevdiğim adamı kayıracaksam, o sevdiği adamı kayıracaksa hiç mahkemeye falan lüzum yok. Ama fiilen öyle. Fiilen öyle oluyor. Neden? İslam ahlakından uzaklaştık. İslami ahlaktan uzaklaştık. Eski hakimlerden birisi Harun-ur Reşit içeri gelmiş. eski devrin büyük alimlerinden bir tanesinin huzuruna, kadının huzuruna gelmiş. Bir de gayrimüslim geliyor. Birisi halife, Abbasi halifesi, ötekisi gayrimüslim. İçinden yüreği cız etmiş kadı efendinin. Harun-u Reşit Müslüman diye sevmiş. Ötekisinin de kıyafetinden gayrimüslim olduğu belli. Dinlemiş. İstemiş ki yani Harun-u Reşit Müslüman olduğu için o haklı çıksın ama dinlemiş bakmış. Haksız. Sen haklısın demiş gayrimüslime. Ötekisini mahkum etmiş. Sen haksızsın demiş. Yani ne yapması gerekirse onu yapsın diye söylemiş. Ama kitaplar yazıyor ki ömrünün sonuna kadar tevbe ya Rabbi, estağfurullah ya Rabbi diye tevbe etmiş. Niye ben onlar içeri girdiği zaman Müslümana kalbim meyletti diye ona tevbe etmiş. Yani hükmü bozuk vermemiş de sadece kalbinin meyline bile tevbe ediyor. İslam böyledir. Fatih Sultan Mehmet ile efendim İstanbul'un ilk kadısının şeyi belli değil mi? Macerası belli değil mi? Fatih Sultan Mehmet geliyor. Yakışıklı bir komutan, devletin başkanı, efendim ayakları yere değmiyor yani. Civa gibi. İstanbul'u fethetmiş. İstiyor burayı imar etsin. Efendim büyük bir ibadethane yaptırmak istiyor. Mimarı Rum, efendim kendisinin verdiği malzemeyi çalmış, çırpmış, kesmiş. İstediğinin aksini yapmış. Basıyor cezayı. Ama öyle adalet yerleşmiş ki sultanı dava ediyor gayrimüslim mimar. Geliyorlar kadı efendinin huzuruna, padişah pervasız geçiyor, sedire oturuyor. Kadı efendinin yüzü bir karış. Diyor ki sultanım burası adalet yeridir. Geç bakalım şuraya aşağı otur. Diz çök bakalım. Afal diyor. Peki diyor, hemen iniyor aşağıya. Adalet en önemli şey. Geçiyor aşağı oturuyor. Sen diyor sanık mevkiindesin. Dava var aleyhinde. Böyle başka şeye geçip oturamazsın. İstersen sultan ol. Otur bakayım oraya diyor. Dinliyor bir tarafı, dinliyor bu tarafı. Tamam diyor. Padişah haksız, bu haklı. Şimdi ne olur? Filmi burada kapatalım. Kitabı, romanı. Bunun arkasında ne olabileceğini biz düşünelim. Şimdi bunu bilmeyen bir insan düşünsün. Bence ne olur? Madem ki padişahtır, İstanbul'u bile fethetmiş, canına okur o kadını. Sürer. Anadolu'nun en uzak köşesine sürer. Veyahut boynuna bir kement taktırtır, öldürtür ya, boğdurtur. Sayıla mı verdiler? Kim ne? Soracak mı kimse? Boynuna bir ip taktırır belki. Veyahut bilmem nereye sürer. Veyahut maaşını keser. Defol. Sana kadılık parası verdirtmiyorum der filan. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bütün ihtimallere hayır. Fatih Sultan Mehmet kalkıyor, tebrik ediyor. Dava bittikten sonra kendisi mahkum oldu. Diyor ki kadı efendi, Allah senden razı olsun, adaleti icra eyledin. Eğer diyor ben sultanım diye bana meyletseydin, o zaman seni fena cezalandıracaktım. O zaman devlet reisi olarak cezalandırması gerekiyor. Çünkü kadı eğri büğrü adaleti iyi icra edemiyor diye cezalandırması lazım o zaman. Ama diyor tebrik ederim seni diyor. İyi ki diyor, yani tam benim gönlümce böyle adaletten ayrılmadın, eğri büğrü bana biraz tabasbus, dalgavukluk filan yapıp da benim tarafıma meyletmedin, yoksa cezalandıracaktım. Tebrik ederim seni diyor. O da gülüyor. Minderini kaldırmış şöyle. Minderinin altını gösteriyor. Orada bir eğri hançer duruyor. Minderin alt tarafında. Bu nedir diyor. Padişahım diyor, sen de diyor şer-i şerifin hükmüne razı olmasaydım bu hançerle seni hançerleyecektim diyor. Kitaplar böyle yazıyor. Yani yazması bile güzel. Ki olmuştur da. Yazması bile Osmanlı sahasındaki adalet anlayışını, o devrin adalet anlayışını göstermesi bakımından güzel. Yani ideali buymuş. Böyle olmasını istiyormuş. Ama bu dava hak olmuş. Yani devlet reisini dava edebilmiş bir Hristiyan. Yani neresinden baksan inkara imkan olmayan güzellikler var, faziletler var. İşte böyleydi İslam. Biz böyleydik. Yani babasının lehine karar almaz. Kardeşinin lehine karar almaz. Kendi aleyhine karara imzasını basar. Adalet yerini bulsun diye. Adalet bu. İslami anlayış buydu. İşte bunları kaybettik kardeşlerim biz. Yani İslam'dan uzaklaşınca batı batı dedik. Hiç adaletten nasipleri var mı şu adamların? Şimdi bugünlerde biraz fazlaca gazete okuyorum ben. Hem de çeşitlerine de bakıyorum. Her çeşidini karıştırıyorum sayfaları. Şu Avrupalıların yaptığı, şu Amerikalıların yaptığı hiç ipe sapa gelir şey mi? Vefaya sığar mı? Anlaşmaya sığar mı? Dürüstlüğe sığar mı? Yani böyle ıslak satıhta sabun gibi adamlar. Fırt fırt oraya oraya kayıyor. Tutmak mümkün değil. Bizim hiç anlayışımıza uygun değil. Yani ahde vefa, oturmuş devlet, itimat edilen, sözüne sadakat, efendim, sıdkına sadakatine güvenilen devlet olmak. Hiç yok adamlarda. Bir şey sandık, onların peşinden gittik. Neleri bırakmışız? Vay yüz bin vay kim, ne nispet yardan ayrılmışam. Ne güzelliklerden ayrılmışız, farkında değiliz. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Zira ki zarar ortada, bilmem ne kazandık. Bu oyunda biz yandık gene. Zarar ortada, bir kar yok. İnsan şeyini bırakır mı? Benliğini, örfünü, ahlakını, edebini, haysiyetini, kafasını bırakır mı insan? O benden ileri. Güzel otomobil yapmış, Mercedes yapmış. Otururum daha alasını yaparım. Uğraşırım, dinlerim, yaparım. İnsanın benliği olduğu oldu mu yapar. Benliği olmadığı zaman köle olur. Biz neyi bırakmışız? Üçüncü hadisi şerif. Men meşâ fî zulmetil leyli ilel mesâcidi âtâhullâhu nûran yevmel kıyameti. Üçüncü hadisi şerif. İbadetin gayretinde olmanın sevabını anlatıyor. İbadet ehli olmanın sevabını anlatan bir hadisi şerif. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Hibban'da Taberani de var, İbn-i Asakir de var, Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edilmiş, daha başka ravileri de var. Her kim ki gecenin karanlığında mescide doğru yürürse, atâhullâhu nûran yevmel kıyameti. Evet, o gecenin karanlığında yürümüştür ama Allah ona kıyamet gününde nurunu bahşeder. Nur bahşeder. Nur verir. Kıyametin karanlıklarında bırakmaz. Ahirette karanlıkta koymaz. Yani mükafatlandırır, ecre eldirir. Malum ibadet, namaz bizim İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta, günde belirli zamanlarda mutlaka yapmamız gereken bir kulluk borcumuzdur. Namaz. Belli zamanlarda yapacağız. Niye beş tane olmuş? Üçe indirsek ya, ikiye indirsek ya. Hepsinin hikmeti var. Zaten indirmek bizim elimizde değil de, yani çok şükür ki beş tane. Ne güzel. Beş tane olmasında ne hikmetler var. Sabahleyin, öğlenleyin, ikindi vakti, akşamleyin, gece yatma vakti, ne kadar kritik zamanlarda. Ne güzel. Ne kadar güzel. Şimdi gündüz namaz kılacağız. Camiye gideriz. Ortalık aydınlık. Önümüzü görürüz, arkamızı görürüz, tehlike yoktur filan. Camiye gideriz. Zaten uykumu da aldım. Zaten yatakta bir o tarafa döndüm, bir o tarafa döndüm. Uykum hiç kalmamış. Uyuyamadım. Hop kalkarım. Tamam. Gider insan. Ama akşam namazı ve yatsı namazı ve sabah namazı. Bunlar biraz fedakarlığı daha fazla istiyor. Yatsı namazı karanlık bastırdığı zaman gidilen bir namazdır. Sabah namazı da karanlıkta evinden çıkacaksın ki mescide yürüyüp varacaksın. O da öyle biraz bir karanlıkta kılınan namazdır. Üstelik uykudan fedakarlık yapmayı gerektirir. İşte asıl baba yiğitlik, asıl vefalılık orada belli oluyor. Sabah namazından camiye gider misin? Hiç hocam, gidemiyorum. Senin vefan biraz az. Ben senin adını bilmiyorum şimdi. Rahat rahat konuşabilirim. Adını bilsem utanırım belki, hatırlıdır bilen diye söyleme. Senin vefan az kardeşim. Senin vefan olsaydı, Allah-u Teala Hazretlerinin hatırı için o sabah namazına uykundan fedakarlık yapıp o camiye gelirdim. Hocam kılmıyor değilim, kılıyorum, yanlış anlama. Tamam biliyorum, kıldığını biliyorum, Allah kabul etsin ama olmaz. Geleceksin camide kılacaksın. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, canım öyle istiyor ki şu mihrabı birisine havale edeyim. O mihrapta namazı kıldıra dursun. Ben elime bir meşale alayım. Yani yanan bir şey. Camiye gelmeyip de evinde namaz kılanların evlerini birer birer birer tutuşturayım. Böyle buyurmuş Efendimiz. Şimdi ben böyle buyurmuşken sana şey diyemem ki, buyur namazı evinde kıl diyemem ki. Efendimiz camiye gelmemizi istiyor. Neden istiyor acaba? Birbirimizi tanıyacağız. Sen beni tanıyacaksın, ben seni tanıyacağım. Benim param var, sen yoksulsun. Ben paramı sana vereceğim. Benim ihtiyacım var, sen güçlüsün. Sen bana yardım edeceksin. Bir arada konuşacağız. Ya şu bizim mahallemizde bir dul adam, kadıncağız var. Bu kış ne yapacak, ne yakacak? Hadi çıkartın bakalım kesenizden biraz paralar. Hadi odununu gönderiverelim bugün, sevinsin fukaracık. Ya şu bizim mahallede filanca yetim var. Şunu başka göz ediverelim. İşte namuslu, bak köyden gelmiş, Erzurum'dan, Erzincan'dan gelmiş bir çocuk. Burada çırak girmiş, kalfa olmuş. Namuslu bir insan. Onunla başka göz ediverelim. Hadi bakalım düğün masrafı toplaşın. Hep toplulukla olur. Hayırlar toplulukla olur. Onun için buraya geleceksin. Evinde kılıyor mu hocam? Olmaz. Kaçak. Öyle kaçaklık yok. Buraya geleceksin, muhabbet edeceksin. Öteki Müslümanları tanıyacaksın. Kardeş bilir. Onlar senin kardeşin. Sonra sen evde kıldığın namazı Allah ya kabul eder ya kabul etmez. Güzel kılmazsın, kabul olmaz. Ama burada paket halinde gittiği için ayırmazlar senin namazını. Ha şu namaz iki para etmez. Bunu paketten çıkar, at suratına. Öyle yapmıyor Mevla. Topluca kabul ediyor. Burada namaz kabul olur da evinde ya kabul olur ya kabul olmaz. Üstelik burada namaz kıldığın zaman sevap 27 kat fazladır. Evinde bir tane. Bir mi iyi, 27 mi iyi? Üstelik camiye gelirken attığın her adım için bir günahın affolur, bir hasene yazılır. Bir günahın affolur, bir hasene yazılır. Kaçırır mı insan bunları? Kaçırır. Nasıl kaçırır? Gevşeklik, tembellik sarmışsa her tarafını, vefası azalmışsa, efendim ahiret kazancını pek aldırmıyorsa. Hocam filanca yerde bir bakkal var, efendim şeker ki fiyatı belli, 20 lira ucuza veriyor. Hemen gidelim oraya. 5 kilo, 10 kilo, herkes oraya gider, 20 lira ucuza veriyor diye. Hocam bir kasap var, çok temiz et satıyor ve başka yerden 100 lira daha ucuz. Hemen oraya gider herkes. Ama bu manevi sevaplara gelince onu anlamıyor. Demin dedim ya, şekil iptidai insanların gördüğü şeydir. Burada bir zengin çıksa, çantasına paraları doldursa, kağıt paraları, namaz kılanın her birine, ister zengin olsun ister fukara, şu kapıdan çıkarken eline birer tane mor binlik vereceğim. Yapamaz mı? 300 kişi alır, 300 bin lira dağıtır. Sen mi namaz kıldın? Al arkadaş, al arkadaş. Ben zenginim. Ya zenginsen al parayı bir fakire ver. Ama ben vereceğim işte. Öyle ahdettim. 300 bin lira dağıtabilir yani bir insan. Ha filanca camide, camiden çıkana 1000 lira para veriyorlarmış deseler. Alim Allah caminin kubbesinde namaz kılar Müslüman. Ya 1000 lira bulunmaz bir şey değil. Ama 1000 lira için Beyoğlu'ndan buraya gelir. Sarıyer'den buraya gelir, Üsküdar'dan buraya gelir, Ümraniye'den buraya gelir muhterem kardeşlerim. Çünkü bedava sirke baldan tatlıdır. Bedavadan cebine 1000 lira geliyor. Hesaplar o şimdi. Vapura 30 lira vereceğim, şeye otobüse 20 lira vereceğim. Bilmiyorum fiyatlarını, kusuruma bakmayın. Yanlış olabilir. Efendim şöyle yapacağım, şu kadar yanıma kar. Onun için gelir. O zaman biz zihninle başlar doğru çalışmaya. Hem de hadis dersi var. Hem de sevabı da çok filan diye. Ama asıl 1000 lira. Sevabı düşünerek bu gayreti kim gösterir? İmanı hakiki olan. Sevabı söylüyoruz ya. Allah bu kadar sevap veriyor diye. İnanmıyor musun? İnanıyorum hocam. Tamam, o zaman geleceksin. Bak, gece karanlığında camiye yürüyen insanın ahirette karanlığı olmayacak. Allah nur verecek. Ahireti aydın olacak. Sevaplara girecek. Şimdi muhterem kardeşlerim, yani küçük çocuğa bir şey yaptırmak için şeker vaat edersin. Gel kızım, yapma evladım. Bak, sana çikolata vereceğim, şeker vereceğim. Bak, bak işte görüyorsun. Gel al bunu. Hadi kendin aç filan. Oradan maksat buraya getirmek. İyi Müslüman, kaliteli insan, zeki insan bunu böyle yapmaz ki. Yani kendiliğinden yapar. Kendisi üretici olur. Yani tüketici olmaz. Kendisi böyle güdülen olmaz. Kendisi hayır üreten bir hayır menbaı haline gelir. Öyle olmamız lazım. Ne diye böyle itile kakıla Müslüman? Zorla cennete. Yani itile kakıla böyle arkasından cennete. Bir müftü efendi vardı. Beraber bir seyahat ettik. Kulakları çınlasın. Bir de hakim efendi vardı. Şimdi hava soğuk. Biz de yolcuyuz. Tir tir titriyoruz. Abdest aldık. Ellerimiz dondu. İkindi vakti. İkindiye iki rekat kılacağız. Arabaya binip gideceğiz. Hakkımız. Yani dört rekatı iki rekat kılabiliriz. Şey, seferilik var. Ama bizim hakim bey şaka mı yaptı, ciddi mi yaptı bilmiyorum. Elini böyle yaptı. Böyle tehditkar bir şekilde savur. Sünnet kılınacak dedi. Mecburiyet yok. Farz bile iki rekat kılınıyoruz. Mecburiyet yok. Zaten üşüyoruz, titriyoruz ama sünnet kılınacak dedi. Böyle tehditli söyledi ki gık diyemedik. Sünneti de kıldık. Farzı da iki rekat kıldık. Gideceğiz. Müftü efendi yutkundu. Diyor ki ya insanı zorla sevaba sokuyorlar diyor. Hani zorla günaha sokmak var ya. Zorla sevaba sok. Şimdi biz zorla sevaba sokulan Müslüman mı olalım hep yani? Yürü cennete, hadi kalk. Bilmem ne filan mı diyeceğiz, yoksa insan koşa koşa mı gider cennete? Allah bizlere imanın lezzetini versin. Aşık, insan aşık oldu mu? Aşık oldu mu o zaman her şey kolay gelir. Ne geceyi görür gözü, ne gündüzü görür, ne yolu görür. Bir koyulur, nereye gidiyorsun? Filanca yerde evliya Allah'tan filanca zat varmış, onu ziyarete gidiyorum. Ya yol yok orada, dağ başında bir filanca köyde. Olsun, ben ya Allah derim. Arabadan indim mi şöyle bir bilmem filan. Bir de bakarım gelivermiş. Bak, aşık oldu mu dağ, dere, tepe demiyor. Şıp gidiveriyor. Allah bize içimize aşk versin, şevk versin. Allah-u Teala Hazretleri okuduklarımızdan istifade etmeyi, okuduklarımızı tatbik etmeyi nasip eylesin. Aramıza muhabbet ilka eylesin. Gönüllerimizi, kalplerimizi birbirleriyle cem ve te'lif eylesin. Aramızdaki buğzu, adavetleri, kinleri efendim izale eylesin. Bizleri yek vücut, yolunda daim, zikrinde kaim, dünyanın mersus gibi, kale duvarları gibi böyle perçinlenmiş, kenetlenmiş, has halis bir yekpare, aziz, şerif ümmet eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Kem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la la ilahe illallah, la ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahüm salli ala Seyyidina Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد عباد صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين İbadet ve taatlerimizi kardeşlerimizin okumuş olduğu iki adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 4444 adet Selat-ı Tefriciye'yi, iki adet 70 bin kelime-i tevhid hatmini, Bir kardeşimizin güzel niyetlerle çekmiş olduğu 180 bin istiğfar duasını, Ya Rabbi sair ibadet ve taatlerimizle beraber şu hadis ilmi müzakeremizle, hatm-ı haceganımızla beraber kabul eyle. Amin. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan hücur-u mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, fakirane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, sair enbiya ve mürselinin ervahına, cümle evliyaullahın ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan verese-i enbiya, saadat ve meşayit-ruk aliyemizin ve onlara tabi halifelerinin, müritlerinin, mühiblerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle. Hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye ihsan eyle. İskender Paşa'ya ihsan eyle. Ya Rabbi, beldemizin medarı iftarı Ebu Eyyub el-Ensari ve sayı sahabe-i kiram ve tabi'in ve evliyaullahın ruhlarına hasreten ikram eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın, sevdiklerimizin ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının, dostlarının, sevdiklerinin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi, cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi hem bizim hem onların derecelerimizi yüksek eyle. Ya Rabbi tevfikini bizlere refik eyle. Rızana uygun ömür sürmeyi, salih ameller işlemeyi, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı, Peygamber Efendimiz'in sünnetini şu asırda ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in sünnetine hüsnü temessük eyleyip şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ailelerimizi, evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizle sevdiğin, razı olduğun mümini kamil kullar eyle. Amin. Ya Rabbi beldelerimizi hıfz eyle. Amin. Ya Rabbi beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, dertlerden, kahrından, gazabından, düşman istilasından mahfuz eyle. Amin. İstilaya uğramış İslam beldelerini halas eyle. Ya Rabbi esir kardeşlerimizi kurtar. Ya Rabbi mazlum mağdur kardeşlerimizi zulümden, gadirden halas eyle. Çarpışan mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Ya Rabbi bizleri nusretine teyit ve takviye eyle. Ya Rabbi bedenlerimize afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar, çareler ihsan eyle. Ya Rabbi cümlemize helal, hayırlı rızıklar nasip eyle. Ya Rabbi pak kazançlarımızla senin yolunda hayratu hasenat, sadakatı cariyat ve meberrat tesis etmeyi, malımızla canımızla cihad etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi son nefese cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münceyi mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Amin. Cehenneminden bizleri azat eyle. Amin. İlk girenlerle beraber cennetine dahil eyle. Amin. Efendimiz'e komşu eyle. Amin. Havuz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi senin cemali ba kemalini görmeyi nasip eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti hatmeyil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatmeyil kelimeti tevhid ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Küçükköy İmam Hatip Lisesi'ni Koruma Derneği'nden gelmişler. Makbuz mukabilinde para talep ediyorlar. Sevdiğimiz kardeşlerimizdir. Hayra efendim vesile olmanızı, desteklemenizi, yardım etmenizi dileriz. 2-3 tane soru var. Dürrül Muhtar kitabında kalkan balığı haram yazıyor. Ne dersiniz? Kalkan balığı haram değildir. Her balık gibi yenilebilir. Efendim Müzekki kitabında boza haramdır yazıyor. O boza biraz daha farklı bir boza galiba bizim bu şey yaptığımızdan. Efendim, yani sarhoş etmesi muhakkak olan boza cinsleri varsa onlar şeydir. Mısır'da filan öyle oluyormuş. İçenin kafasını tutuyormuş diyorlar böyle. Alkol olduğunu söylüyorlar. Onlar haram. Margarinlerin içinde domuz yağı olduğu söyleniyor. Doğru mu? Efendim, o ispat edilmiş bir şey değil. Ama margarin yağlarının efendim kanda erimediği ve damar sertliği yaptığı, damarlarda yapıştığı, onun için akıcı yağlar kullanması gerektiğini şeyler söylüyorlar. Efendim, İslam düşmanının yanında çalışan bir işçi aynı şekilde dinden çıkar mı? Hani zalimin yanında giden dinliyor ya. Şimdi İslam düşmanı işini İslam'ı yıkmakta kullanıyorsa o zaman doğru olmaz. Ama iş normal bir işse, inşaat işi bilmem ne, belgesi de sanatını icra etmek için oradan şey yapıyor, o zaman mahsuru yoktur. Efendim, çekilmiş bir insan resminin boğazının alt tarafına iki çizgi çekilirse bunun karşısında namaz kılınabilirmiş. Doğru mu? Değildir. Yani namaza karşı, şey, resme karşı namaz kılmak doğru değildir. Onu çizgide çekse değişmez. İthal et yiyebilir miyiz diye sormuş birisi. Şimdi malum bir etin Müslümanlar tarafından yenilebilmesi için efendim bir kere hayvanın haram bir hayvan olmaması lazım. Yani şeriatimizin yasak ettiği bir şey olmaması lazım. İkincisi, kesiliş şeklinin İslami olması lazım. Çünkü eti haram olmayan, esas itibariyle haram olmayan bir hayvan bile kesilmeden ölürse eti gene yenmez, haram olur. Boğazlanırsa, ipi boynuna dolanırsa gene haram olur, yenmez. Yani kesim şekli, öldürülme şekli önemlidir. Bıçakla kanının akıtılarak öyle kesilmesi lazım. O kesim şekli öyle olduğu takdirde yenilebilir. Öyle olmadığı takdirde yenilemez kardeşler. Allah cümlenizden razı olsun. El-Fatiha.